Nowy gang przybył do Biedronki. Gang słodziaków czeka na ciebie na drzewie. Zbieraj punkty za zakupy i skompletuj całą kolekcję słodziaków za darmo. Do zdobycia także książka pełna barwnych przygód. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 31 sierpnia. Piknęła przed chwilą godzina siódma. Pora na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Szef Solidarności pisze do premiera i prosi o więcej, jak chodzi o wzrost płac w budżetówce. Pierwszych pięciu świadków wezwała komisja śledcza do spraw VAT-u. Wśród nich Witold Modzelewski, Jan Rostowski i Andrzej Seremet. Brytyjski rząd chce zakazać sprzedaży napojów energetycznych. To część walki z otyłością i walki o zdrowie. Konstruktywne, wychodzące naprzeciw postulatom związku, ale nie w pełni satysfakcjonujące. Tak Solidarność ocenia propozycje rządu dotyczące m.in. wzrostu płac w budżetówce i wysokości minimalnego wynagrodzenia. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, że w przyszłym roku odmrożona zostanie kwota bazowa wynagrodzenia o wskaźnik inflacji. Minimalne wynagrodzenie miałoby wzrosnąć o 120 zł do poziomu 2220 zł. Jednocześnie Elżbieta Rafalska podkreśliła, że to mogą nie być ostateczne decyzje, że rząd jest otwarty na propozycje. Ale szef Solidarności Piotr Duda ocenia, że to za mało i pisze list do premiera. Jest to jakiś postęp do przodu, ale na dzień dzisiejszy Związek Zawodowy Solidarność i Komisja Krajowa nie jest usatysfakcjonowana, mówiąc najdelikatniej, z tych propozycji. Podpisałem kolejne pismo do pana premiera. W tym piśmie jasno wyraziłem może nie żądania, ale kolejne propozycje Związku Zawodowego Solidarność, że te propozycje, które przedstawiła pani minister Rafalska, idą w dobrym kierunku, ale to nie jest to. Związkowcy z Solidarności chcą nadal rozmawiać z rządem. Natomiast OPZZ zapowiedziało na wrzesień protest w Warszawie. Wśród postulatów jest m.in. kwestia podwyżek w budżetówce. Nowa komisja śledcza, która będzie się zajmować nieprawidłowościami związanymi z VAT-em, wezwała pierwszych pięciu świadków. Pan profesor Witold Modzelewski, pan Jan Wincent-Rostowski, pan Zbigniew Ciąkalski, Andrzej Czuma i Andrzej Seremet. To z jednej strony wiedza pana Witolda Modzelewskiego, który kogoś w roli eksperta, ale również w roli osoby, która spotykała się z różnymi osobami, domniemamy, przekazywała pewną wiedzę różnym osobom w państwie. Pan Jan Wincent-Rostowski, no sprawa absolutnie oczywista, jako osoba konstytucyjnie odpowiedzialna za skarbowość, za pobór podatków, za stan finansów publicznych, jest świadkiem, powiedziałbym, oczywistym. Informował przewodniczący komisji Marcin Chorała z PiSu. Jeden z wezwanych świadków, profesor Witold Modzelewski, jest twórcą pierwszej ustawy o VAT. Jego zdaniem to władza publiczna odpowiada za stworzenie mechanizmu, który spowodował utratę dochodów budżetowych i powstanie biznesu wyłudzającego zwroty podatku. A według profesora Modzelewskiego największy spadek ściągalności VAT-u nastąpił w latach 2007-15 i właśnie ten czas będzie badać komisja śledcza. Według prokuratury trzej policjanci z Gliwic zbrali łapówki od kierowców, a sąd zgodził się, że powinni trafić za kraty i tam czekać na kolejne decyzje. Decyzja zapadła wieczorem. Uzasadniono ją tym, że funkcjonariusze mogą mataczyć w śledztwie, poza tym grozi im surowa kara do 10 lat więzienia. Gliwicki sąd przychylił się do wniosku prokuratury i podejrzani funkcjonariusze zostali tymczasowo aresztowani, poinformowała prokurator Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Przypomnijmy, zatrzymani policjanci mieli przyjmować łapówki w zamian za odstąpienie od ukarania kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. W kilku przypadkach policjanci wymusili łapówkę, informując kierowców, że dopuszczalna prędkość na danym odcinku jest mniejsza niż w rzeczywistości. W związku z tym kierowcom miało grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące oraz wysoki mandat. Prokuratura apeluje też do świadków tego przestępstwa o zgłaszanie się do gliwickiej prokuratury celem złożenia zeznań. A sprawą zajmowała się Joanna Opas. Dodajmy jeszcze, że zgodnie z prawem kierowcy, którzy złożą zeznania, nie zostaną ukarani, nawet jeśli wręczali łapówki. Dzieci nie powinny pić napojów energetycznych, ocenia wielu lekarzy i ekspertów, a brytyjski rząd chce zakazać ich sprzedaży. To jest jeden z punktów długofalowego planu walki z otyłością wśród młodych Brytyjczyków. Z Londynu Adam Dąbrowski. Szczegóły pozostają jeszcze do ustalenia, mówi BBC Steve Brime, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Przeprowadzimy konsultacje, czy zakaz powinien obowiązywać do 16 czy do 18 lat. Podstawowy przekaz brzmi jednak, te napoje nie są odpowiednie dla młodych ludzi. Wiążą się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy, próchnicy, otyłości, to cukier, a kofeina, tu ryzykiem są zakłócenia snu i uzależnienie. Dodaje Kautir Kashim z organizacji Action on Sugar, alarmującej od dawna, że Brytyjczycy spożywają za dużo pustych kalorii. Missouri. Większość organizacji pozarządowych zajmuje podobne stanowisko i popiera zakaz. A co na to producenci? Ten zakaz będzie arbitralny, dyskryminujący i nieskuteczny. Takich przymiotników używa zrzeszenie Energy Drinks Europe. Autorzy oświadczenia przekonują, że zwykle ich napoje nie zawierają większej dawki cukru niż szklanka soku. Dodają, że nie zalecają też napojów nastolatkom. Nie biorą ich też na celownik w reklamach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Przepisy będą dotyczyć tylko Anglii, Szkocja, Walia i Irlandia Północna same kształtują swoje prawo. A to była ostatnia informacja. Teraz wiadomości w skrócie na antenie Trójki o 7.30. Natomiast Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie opowiadał o sporcie. I niestety nie ma już Polaków w grze pojedynczej US Open. Los Agnieszki Radwańskiej i Magdy Linet podzielił Hubert Hurkacz, choć on dopiero w drugiej rundzie. Młody wrocławianin zderzył się z chorwacką ścianą, Marinem Ćiliczem. Porażka dotkliwa w trzech szybkich setach. 2-6, 0-6 i 0-6. Mecz trwał godzinę i 21 sekund. Dalej gra Ćilicz, podobnie jak Szwajcar Roger Federer, Serb Novak Djokovic i Niemiec Aleksander Zwieriew. W turnieju pań awans Niemki Angeliki Kerber, Czeszki Petry Kwitowej oraz Łotyszki Jeleny Ostapenko, która w trzeciej rundzie zagra z Marią Szarapową. Rosjanka pokonała w dwóch setach Rumunkę Kirstę. W deblu Polacy ze zmiennym szczęściem odpadł grający w parze z Hiszpanem Dawidem Marrero Santano Marcin Matkowski. Wygrał za to Łukasz Kubot. On w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali meksykańsko-szwedzki duet Verdugo-Silström. W Monako odbyło się losowanie grup piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zapowiada się wiele ciekawych pojedynków, choćby w grupie B, w której zagrają Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven i Inter Mediolan. W grupie A starcie Polaków, Łukasza Piszczka i Borussii Dortmund, z Monako Kamila Glika, pozostałe drużyny to Brugia i Atletico Madryt. Elektryzuje grupa C, tam Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński w Napoli trafili na PSG, Liverpool i Crvene Zvezdę Belgrad. Robert Lewandowski, Le Bayern Monako postara się strzelać gole Benfice, Ajaxowi i AEK Ateny. Dziś odbędzie się losowanie grup Ligi Europy. Wczoraj drużyny walczyły w meczach rewanżowych czwartej rundy eliminacji. Awans wywalczyły m.in. Red Bull Lipsk, Zenit Sankt Petersburg, Glasgow Rangers czy Sevilla. Odpadła Atalanta Bergamo. Włosi byli gorsi od Duńczyków z FC Kopenhaga. Nie cieszy się część Kopenhagi kibicująca Brandby. Porażka z Genk 2-4. Jedna z bramek na otarcie łez Kamila Wilczka. Awans świętują inni Polacy grający w Udogorcu. Raz grat Jacek Góralski i Jakub Świerczuk, Jakub Rzeźniczak z Karabachu Agdam i Bordeaux, które z Igorem Lewczukiem w obronie pokonało 2-0 Chęt. W kolarstwie oczywiście Vuelta Espania. Szósty etap wygrał po sprincie Francuz Nasser Bouhanni. 14 linię mety przekroczył Michał Kwiatkowski, który jest wiceliderem ze stratą 41 sekund do innego Francuza Rosiego Mollarda. Rafał Majka po perypetiach sprzętowych traci do lidera 4 minuty i 28 sekund. Na koniec przypominam jeszcze kibicom żużla, że zaległy mecz Włókniarza Częstochowa z GKM-em Grudziądz, który miał się odbyć wczoraj z powodów opadów deszczu, został przełożony na dzisiaj na godzinę 19. Teraz będzie o pogodzie. Pani Mariola, stała słuchaczka, która miłe słowa napisała, pisze, że Lublin jeszcze trochę zamglony. A w kraju od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie pochmurno i deszczowo. No niestety, jeżeli ktoś nie lubi chmur i deszczu, to się nie ucieszy. Choć w pozostałych regionach w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Na północy oraz północnym wschodzie przelotnie popada, na wybrzeżu, a po południu także w Karpatach możliwe burze. Co jeszcze? Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Troszkę nie wiem, co to znaczy, bo nie znam się na hektopaskalach, ale to na pewno ważna informacja. Z kolei temperatura w okolicach 20, Koszalin 19, Szczecin, Suwałki 20 właśnie, Olsztyn, Białystok, Kraków 21, w Trójmieście, Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu 22, Warszawa, Łódź, Lublin, Rzeszów 23, a w Przemyślu 24. Trójka. Program trzeci.

cold. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Standing in the cold. It's more than physical. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Dobry, ja chciałbym zwrócić uwagę, że pan Wojciech popełnił błąd językowy, bo temu panu, co wędzi, życzył powodzenia, a życzy się powędzenia. Proszę zwrócić uwagę panu redaktorowi, dobrze? Dziękuję bardzo, oczywiście będę pamiętał o tej korekcie. A mogę dodać tylko, że dobrze byłoby, żeby słuchaczowi nikt tej wędzonki później nie podwędził. A jeszcze wyjaśniła się sprawa hektopaskali. Byłem jak tabaka w rogu, a teraz już wiem wszystko. Dzień dobry. Chciałem tylko panu Wojtku powiedzieć, że 1005 hektopaskali to jest tak mniej więcej 0,1 MPa albo około 1 bara. Czuwaj. No dziękuję. To teraz już jestem spokojny. Dzień dobry, panie Wojtku, nawet ci, co się nie odzywają, co słuchają. No bo jak to można inaczej? Słuchamy Trójki, no Trójka tak rodzina, no. Wzruszam się naprawdę i nie jestem ironiczny. To jest wszystko tak krzepiące i miłe, że i pani Ania się uśmiecha, jak to słyszy, i Piotr Łody, i Halinka, wszyscy poranni, ci nasi radiowcy ze mną włącznie. Owady mam napisane. A, no tak. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że taki rowerzysta, to mimo tego, że męczy się, musi tymi nogami kręcić i uważać na drodze i patrzeć, czy wszystko jest odpowiednio bezpiecznie wymyślone i te odblaski i kask i różne takie, to jeszcze w sprawie oddychania ma pewnego rodzaju zagrożenie. Kuba Witkowski to przygotował, zaraz Państwo usłyszą, o co chodzi. Opa, jedziemy. Czasem wpadam w muchy przy rzece. I co wtedy? No mam podwieczorek, no. Czasami tak, dlatego jeszcze w okularach. Jakie owady, zwłaszcza o tej porze roku, skutecznie uprzykrzają życie nam, rowerzystom, ale nie tylko, bo biegaczom także? Myślę, że to głównie są to owady z rzędu muchówek. Krzysztof Kołąta jest z Zakładu Entomologii Stosowanej SGGW. Z racji tego, że często są to owady bardzo drobne, ciężko je zauważyć. Mogą się czasami pojawiać w większych ilościach w danym miejscu, w tak zwanych chmarach. Dużo się uśmiecham, więc czasami coś tam połknę, no ale trudno, no takie uroki jazdy na rowerze. Tak przez przypadek z takich drobnych owadów to jeszcze można na przykład spotkać mszyce, ponieważ one w tym czasie teraz, pod koniec sierpnia i we wrześniu, one potrafią migrować właśnie z roślin żywicielskich, na których latem się rozwijały, na rośliny żywicielskie, które opanowują no, w okresie zimowym i na nich zimują właśnie. Panie doktorze, jak ja tak jeżdżę na tym rowerze i chcę uniknąć konfrontacji z tymi owadami, próbuję oddychać przez nos, ale mój organizm mi na to nie pozwala. Z czego to wynika, że nasze ciało domaga się tego, żeby podczas wysiłku oddychać przez otwarte usta? Co za tym idzie, narażać się na spotkanie z tymi owadami? Wysiłek fizyczny wymaga zwielokrotnionego przepływu powietrza. Piotr Celnik, lekarz medycyny rodzinnej. I wąskie kanały nosa utrudniają ten przepływ. Organizm ratuje się dlatego przez oddychanie ustami, ponieważ jest to szerszy kanał dla dobrego utlenienia organizmu. No i dlatego w czasie wysiłku chętniej oddychamy przez usta. Jak mi się uda, to wypluję, ale czasami zdarza się połknąć. No, bo to ja... popijam od razu wodą. A, czyli pani popija. A co miałoby się stać? No nie wiem, no wy pan, w końcu jakiś obcy organizm. Prawdopodobieństwo, że cokolwiek złego, jakieś złe konsekwencje z tego powodu dla człowieka miałyby być, raczej jest bardzo niskie, bym powiedział. Mam wrażenie, że tutaj nasz organizm się trochę nie przygotował w drodze ewolucji do pewnych sytuacji, bo to oddychanie przez nos jest po prostu dla nas lepsze. Oddychanie przez nos jest absolutnie fizjologiczne, jest lepsze, jest związane z właściwym oczyszczeniem powietrza, które ma być wprowadzone do niższych dróg oddechowych, jak też jego nawilżeniem. Natomiast no, nie mamy wpływu na to, jak nasz organizm się będzie bronił w sytuacjach ekstremalnych. A zdarzyło się kiedyś, że no, za późno pan zaczął nosem oddychać? No teraz nie. Ma pan wprawę? Mam wprawę, doświadczenie. No trzeba uważać po prostu. Najwyżej mi w oko wpadnie i chwilę popłaczę. I tyle. Nie ma co się przejmować? Nie bardzo. No to się zbytnio nie przejmujmy, w razie czego trzeba wypluć. Pani Agnieszka jest zmartwiona, bo to jej ostatni dzień. Wie, że to nie jest koncert życzeń, ale chciałaby coś emocjonalnego. Nie ma koncertu życzeń, ale jest piosenka. I was born by the river, born in a little tent, just like the river. I've been running ever since, and it's been a long time coming, but I know change's gonna come. Oh, yes, it will. There's been time I couldn't last too long. I didn't feel I was able to carry on. It's been a long time coming, but I know change gonna come. blessed week. And sometimes I go to my brother. I said, brother, Lord, could you help me, please? Yeah, but he winds up knocking me right back down. Oh, my knees. It's been too hard to live. Oh, but I'm afraid to die. I just don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know, yes I know, change gonna come. Oh, yes it will. Couldn't last too long. I didn't feel I was able to carry on. It's been long, such a long time coming. I know a change is gonna come. Yes, it's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it will. Zapraszamy do reklamy. Z domu do pracy. Z pracy do kina. Z kina za miasto. Stamtąd nad wodę lub w góry. I znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co, z nowym Fordem Kuga dojedziesz tam, gdzie chcesz. A dzięki bogatemu wyposażeniu w standardzie każda podróż stanie się przyjemnością. Ciesz się Fordem Kuga już od 85 900 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Wstawaj, Marian, czas do szkoły. Jak to, Barbara, ja do szkoły? Czas kupić rzeczy do szkoły, Marian. W Media Expert czas na zakupy do szkoły. Smartfony, laptopy, tablety, komputery w mocno obniżonych cenach. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5 teraz za jedyne 1990 zł. Taniej o 300 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30, czyli Artur Ewertowski i skrót informacji. Proces kolekcjonera kamienic ruszy 18 października, poinformował o tym Warszawski Sąd Okręgowy. Chodzi o Marka M., handlarza roszczeniami do warszawskich nieruchomości. Jego proces w sprawie reprywatyzacji kamienicy przetargowej miał ruszyć we wtorek, ale wcześniej mężczyzna został zatrzymany przez CBA w innej sprawie. Usłyszał 3 zarzuty związane z nielegalnym przejęciem nieruchomości. Sam Marek M. określał się mianem kolekcjonera kamienic. Prawie 2400 skarg, ponad 1000 pytań oraz ponad 1120 zgłoszeń o naruszeniu danych osobowych. Tak w liczbach wygląda podsumowanie pierwszych 3 miesięcy działania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli w skrócie RODO. Skargi dotyczą przede wszystkim wymuszenia zgody na przetworzenie danych w celach marketingowych, przesyłania przez firmy niechcianej korespondencji, nieuprawnionego udostępniania danych innym osobom, nakazania udostępnienia danych oraz udostępniania danych medycznych przez placówki medyczne. Znowu manifestacje w niemieckim Chemnitz. Około 1,5 do 2 tysięcy osób spotkało się na demonstracji prawicowo-populistycznego ruchu Pro Chemnitz, w czasie gdy na stadionie trwało spotkanie lokalnych władz z mieszkańcami. Wcześniej podczas lewicowych i prawicowych manifestacji doszło do starć. Powodem napięć był incydent z niedzieli, gdy na festynie doszło do bójki z udziałem kilku osób różnej narodowości. Zginął 35-letni Niemiec, a aresztowano Irakijczyka i Syryjczyka. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza partner, organizator kongresu Impact Mobility Revolution, Katowice 12-13 września, www.impactcee.com. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. O 10:00 poznamy szczegółowe dane na temat wzrostu PKB w drugim kwartale. Z szybkiego szacunku GUS-u wynika, że od maja do czerwca nasza gospodarka wzrosła o 5,1% w ujęciu rocznym. Ten dzisiejszy odczyt może być lepszy, mówi ekonomista PKO BP dr Marcin Czaplicki. GUS cały czas zbiera nowe informacje i dość ciekawe te informacje wyszły w ciągu ostatniego tygodnia, w szczególności jeżeli chodzi o inwestycje. Bardzo dobre dane, jeżeli chodzi o inwestycje dużych przedsiębiorstw. Także bardzo dobre dane, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe samorządów, w tym wydatki inwestycyjne. No to sugeruje, że może dojść do rewizji tego wstępnego odczytu. Zdaniem analityka tempo wzrostu w drugim kwartale może wynieść 5,3%. Na rynkach gorsze nastroje spowodowane m.in. zapowiedziami nałożenia przez Stany Zjednoczone kolejnych ceł na chińskie towary. Główne nowojorskie indeksy zakończyły dzień lekkimi spadkami, teraz traci większość indeksów w Azji. Widać też odwrót od rynków wschodzących i ich walut. Wczoraj główny indeks warszawskiej giełdy WIG20 spadł o ponad 1%. Na wartości tracił też złoty. Jest to przede wszystkim efekt dalszego osłabienia liry i ostrej przeceny argentyńskiego peso. Mimo drastycznej podwyżki stóp procentowych argentyńskiego banku centralnego do 60%, Argentyna czeka na pożyczkę od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To może być jednak gorzkie lekarstwo, mówi dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Argentyna przeżywała wielokrotnie już kryzysy gospodarcze. W 2001 roku był bardzo poważny kryzys gospodarczy, który powszechnie jest kojarzony właśnie z interwencją Międzynarodowego Funduszu Walutowego i tenże jest obwiniany o to, co się wówczas stało w Argentynie. I dzisiaj Macri poprosił znowu o interwencję. Od początku roku peso osłabiło się w stosunku do dolara o ponad 50%. Euro kosztuje teraz 4,30 zł, dolar 3,68, frank szwajcarski 3,80 i funt brytyjski 4,79. Ropa droższa, za baryłkę amerykańskiego surowca inwestorzy płacą 70 dolarów, złoto po 1205 dolarów za uncję. Na audycję zaprasza partner, organizator kongresu Impact Mobility Revolution, Katowice 12-13 września, www.impactcee.com. Państwo cały czas się odzywają w różnych sprawach. Bardzo dziękuję za list od pana Łukasza. Obszerniejszy trochę i niezwykle sympatyczny. Dziś na południowym wschodzie pochmurno i deszczowo. U nas za oknem też właściwie zaciągnięte niebo chmurami, ale takie one cienkawe są, więc nie wiadomo ile wytrzymają. Poza tym w miarę pogodnie w kraju, ale będzie się chmurzyć. Na północy i północnym wschodzie przelotnie popada. Na wybrzeżu, a po południu również na Podkarpaciu możliwe burze. Temperatura bez sensacji.

wiem. Słucham sobie pana Wojtka Mana i mówię o umilaniu. Chcąc umilić ludziom powrót z Agafia, czwórką przekażę, że między Legnicą a Wrocławiem zjazd na drogę numer 5, Lubawka, to jest ostatni taki zjazd, bo później jest wypadek i jest około 5 km korka, więc jak ktoś wraca czwórką z wakacji w kierunku na Śląsk, to lepiej zjechać trochę wcześniej. Dziękujemy bardzo zawsze za takie informacje, bo mam nadzieję, że ktoś, kto właśnie nas słucha, będzie mógł wykonać odpowiednią korektę swojej trasy. Dzisiaj kobiety mnie rozpuszczają. Pani Danka napisała, że pięknie gram. No szkoda, że nie ja wymyśliłem te wszystkie piosenki, no ale przynajmniej przynoszę je do radia i staram się jakoś je układać. Z kolei pani Cecylia też prześlicznie mnie tak pochwaliła. Ja nie wiem, czy to w ogóle mogę o tym na antenie mówić, bo to takie samochwalstwo trochę, ale zaraz pewnie od kogoś dostanę pac i się uspokoję. I'm caught in the shadows, the American South, somewhere between hypocrite and hallelujah. Jak to zwykle, proszę Państwa, pod koniec godziny zajrzymy do Muzeum Piosenki. Co sprzed lat, ale wydaje mi się, że słucha się tego bardzo przyjemnie. She was staring at her coffee cup. He was trying to keep his courage up by applying booze. Talk was small and they talked at all. They both knew what they wanted. There was no need to talk about it. They were old enough to scope it out and keep it. Said, you don't look like my type, but I guess you do. Third-rate romance, low-rent rendezvous. He said, I'll even tell you that I love you if you want me to. his car and they drove away. He drove to the family inn. She didn't even have to pretend she didn't know what for. Then he went to the desk and made his request while she waited outside. And he came back with the key. And she said, give it to me and I'll unlock the door. She kept saying, I've never really done this kind of thing before. Have you? Yes, I have, but only a time or two. Third-rate romance, low-rate rendezvous. Third-rate romance, low-rate rendezvous. Third-rate romance, low-rate Zapraszamy do reklamy. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Robimy tak. Bierzemy kuchnię i tysiące naszych mebli i dajemy rabat do 30%. To dajmy jeszcze 20 razy 0%. I pysznie. Do 11 września RRSO 0%. Szczegóły na BRW.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Już teraz wyprzedaż w Lidlu. Artykuły przemysłowe i odzieżowe w super atrakcyjnych cenach. Nawet do 70% taniej. Akcja obejmuje wybrane produkty. Lista produktów objętych wyprzedażą na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.